يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دې آیات نه دویم حصے دویم باب شروع کی او په دې کې الله تعالی ذکر کوي نهي د موالات الکفار نه او د غیر پر الله تعالی لس علتونه بیان کړی دي د کافرانو سره مرګرتیا مکوي د دې وجنه دا اسباب دی پغی کی د غیر سره مرګرتیا مکوي. ایمان والو ذکر شوی دی خبره باندې خپویږي کنه کتا سو کی ایمانی نو ستاسو د ایمان تقاضا داده چې کافرانو سره مرګرتیا مکوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اليهود من یهودیان لرا و النصارى و نصارى و لرا عیسایان لرا اولیاء و دوستان بعضهم بعض ردیونا اولیاء و بعض یو شانت کیری په کارونو د کفر کې د بعض نور سره خبر باندې خپویږي کنه چې دا ترجمه ونه کوي نو ډیر غټ سوالات پر باندې راځي. الله تعالی وی دا یو بل دوستان دي نو په بل ځای کې الله تعالی وی تحسبهم جميعا وقلوبهم شطا دیو د یو بل سره ډیر مختلف دي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهوديان بنصارى او تکافير ويل او نصارى او يهوديان تکافير ويل و لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهوديان وي مونږ به صرف جنت ته ځو نصارا وي مونږ پکې تاسو نه پرېږدو تاسو خورا شئ. نو د یو بل تکفیر یې کو نو څنګه دلته کې وایي الله تعالی وایي د یو بل دوستان دي دیو نو تاسو ته ما ویل اولیا او بعضین معنی داره چې بعضهم بعض ردیونه اولیا او بعضین یو شانت کیري په کارونو د کفر کې د یو بل شانت کیري مشابه دي یو بل سره. او دویم علامه بیزاوی رحمت الله علیه ډیره بهترینه معنی کړی ده بعضهم بعض ردیونه اولیاء او بعض دوستان د بعض دي یعنی متفقون علی خلافکم ستاسو د مسلمان په خلاف باندې ټول کافر یو دي خدا مسلمان د کافر په خلاف باندې یو نه دي نور کافر د مسلمان په خلاف باندې ټول کافران یو دي متفقون علی خلافکم علامه بیزاوی رحمت الله علیه ومن يتولهم وچاچی دوستانه او کړه دیو سره منکم استاسنا فانه منهم یقینا دا داغینه شو سمانه ده. نو راشی دغه وګوري ابن حزم رحمت الله علیه وی په المحلاکی یعنی بانه کافر من جمله الكفار دا د کافرانو په شان دي کافر شو او داغی ډلې نشو. نو دغه پاکستانیانو چې د و پنځوس زره حمله دا پاکستان نه د افغانستان په مسلمانانو باندې وشولي او د مسلمانانو بیخ بنیاد ویسته چې بده باندې کافر کی بس باندې به کافر کی بانه کافر من جمله الكفار المحلاد ابن حزم وی شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب اغه وی الناقد الثامن في مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين اتم ناقض د ایمان داري چې ستا ایمان به پماتي غسر د مسلمانانو په خلاف باندې د کافرانو سره دوستانی کول دا سری دا د ایمان ماتون کې شه. تاسو کلیکل کوي د منی مالیکل کړل په دې آیات باندې لاسو آیاتونه چې د کافرانو سره مرګرتیا په دې باندې ایمان ماتيږي کنه ماتيږي په دې باندې لیکل نه ځان له دې آیاتونو په لاندې شرحه کې غولې کوي ځکه دا مسله د ډیرو خلکو په ذهنونو کې دا ده چې د امریکایانو سره د مسلمانانو په خلاف باندې د افغانستان د مسلمانانو په خلاف باندې دې پوځیانو پولیسو حکمرانانو چې مرګرتیا کړې ده وایي دا په دې باندې کاپیر شوي دي کنه دي شوي په دې کې د خلکو شک دی. نو په دې باندې ما ډېرې حوالې را جمع کړې دي د قرآن کریم داسې اول آیاتونه او بیا احادیث بیا اقوال د صحابه کرامو او بیا اقوال د فقهاو د محدثینو او د مفسرینو اقوال پای کې مونږ را جمع کړی دي هغه ځان له خامخا ولیکي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا اليهود من یهودیان لرا و النصارى نصارى لرا اولیاء دوستان بعضهم بعض دیونه اولیاء و بعض هغه یو شان د کری په کارون د کبر کې د بعض نور سره یا اولیاء و بعض دیو د یو بل دوستان دي مسلمانانو په خلاف باندې او مې تولهم او چاچ دوستانه او کړه دیو سره منکم ساسو نه فانه منهم یقینا دیو داغی نشول یعنی داغی په شان د کی کافران شول. ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي قوم ظالمانو عنادیانو ته عنادیانو کافر ته الله تعالی هدایت نه کوي. فتر الذين في قلوبهم مرض وصلى الله تعالی ذکر کوي زجر منافقانو ته دا مخکې قانون چې کم بیان شو چې خطاب مؤمنانو ته نو منافقان دری خلاف کوي فتر الذين في قلوبهم مرض نو وینې بتاه کسان فی قلوبهم چې بذرون داغی کې مرض د شک دی او د منافقت دی ابن کثیر رحمت الله علیه وی شکون و ریبون و نفاقون د چا پذرونه کې چې منافقت مرض دی هغه به څنګه وینې ته یسارعون فیهم جلدی به کوي د کافرانو په دوستانه کې د کافرانو په دوستانه کې به هغه مخکې کیږي ور وړاندې کیږي به د فرنټ لاین اتحادی به ګرځي لکه پاکستان دغه یقولون وی دی نقشه یریږو مونږه تسی بنا دایره چې اوبه رسیږي مونږ ته څه حادثه پاکستان حکومت د امریکایانو سره ملګرتیا د مسلمانانو په خلاف باندې ولې وکړله و یاره مونږ ته ځان له دمکي راکوي نو که سبا له مونږ ته څه مشکلات راشي نو دا خو زمونږ الیحه دي بیا به زمونږ سره امداد نه کوي نو الله تعالی پیرت کوي فعص الله نږدې ده چې الله تعالی آیات بالفتح رابولي الله تعالی فتح بری او غلبه الله تعالی براولي او امر من عنده او یا بل یو څیز د خپل طرف نه الله تعالی به مسلمانان غالب کی الله تعالی به دغه کمزوري مؤمنان مسلمانان چې په افغانستان باندې حمله وکړه مسلمانان زخمیان کل شهیدان کل جماعتونه مدرسې وران شولې او دغه سي بازارونه وران شول کورونه مسلمانان وران شول بمبارونه وشول نو الله تعالی په فتح او غلبه راولي او امر من عنده او یا یو بل څیز من عنده د خپل طرف نه مراد لري نس شه یو بل کار الله تعالی به مسلمانانو الله تعالی به مسلمانانو د رزق پر اخیره ولی ای ډالر خوره تر ډالر د پر لګي الله به مسلمانان اسی مال دار کی او یاد دویم دار او امر من عنده مراد دینا الله تعالی به دغه کافرانو د پټ رازونه راخکاره کی پټ رازونه به الله تعالی راخکاره کی او الله تعالی د دیو په جواب باندې و شاهد من اهلها مجرامیر دا خبره په خپل ویډیوګانو کې کړی دي په خپل دی کافرانو په خپل دی ګواهی کړی دي په یو ځای کې یو مسلمان گرفتار کړی دی بل ورځ دی جیل نه راوستلی دی شهید کړی دی نو وای چې دا په مقابله کې مونږ دغه کړ مقابله څنګه دا خو ستا په جیل کې او تا په خبرونو کې ورکړل چې پلانې مونږ گرفتار کړ او بیا بل ورځ دا کله راوتی او د کم ځای نه راوتی او ده نو په جیل کې دننه شهیدان کی و شهیده شاهد من اهلها پرونی واقعا نه به خبر یې پېښور کې دورستې کې شپاړس لاشونه دا د یو ځای نه راوتی دي وایي دا هغه کسانو چې په جیل کې دننه او بیا دی ایسای او دغه خبیسانو پلیتانو دا وړي او په یو ځای کې شهیدان کړي او بیا ولدانو مرکړه چې دا جالي مقابله وه په یو ځای کې چا کار کوو هغه لاشونه چې دی راویستلی شوي دي د دې نه دا ځمکې ډکې دي و شاهده شاهد من اهلها دا خپله دا خبیسان چې په خپل ځان باندې دا ګوایاني کوي او وخت په وخت باندې د دوی په راپورونو کې داسې راځي او امر من عنده د دیو دا ګندګي به الله تعالی نور امرخ کاره کی وخت پوخ باندې په یصبحوا علامه اسروا فی انفسهم نشی به دیو علامه په سبانی اسروا چې دیو پټ ساتلی فی انفسهم په زلون د دیو کې چې هغه دوستانه د کافرانو د نادمین خپیمانه کله چې دا یو کافر درې بل خواله لاړ شي د یو زینا یو کافر راشي او د غبل خواته ټوس ټوسو کې پټی پټی خبرې وکي یاره وای فلانې صدر یا فلانې وزیر اعظم راغلی او د پلانی ملک نه پلانی خوا راغلی وې څه پټې خبرې شوې دي نو هغه پټې خبرې بیا راښکاره شي اکثر یا یو وکیل یا یو جج او یا یو صحافي یا یو بل خبریال یا خبرې راوباسي وې په دې خبرو باندې خبره وشوله الله تعالی به دا ټولې خبرې راښکاره کی او ډیر کاپیران پکې داسې دي ډیر خرڅ شوي کاپیران هغه پکې دا وای بیا چې کار یو کافر کړی او دای په خپل ځان باندې راړوي دا ما کړی دی وې دا مې د پلاني سره په شریکه باندې کړی دی په یصبحوا علامه اسروا فی انفسهم نادمین استاد پټې خبرې الله تعالی به دا راښکاره کی او داسې وخت به راشي الله تعالی به د طالب جان غالب کی الله تعالی به د سره امداد کی د په الله باندې بروسه ده او د الله تعالی په دین باندې د غیرت کړی دی ان شاء الله دا وخت به راشي دا مجاهد او دا طالب جان په زړه باندې دا هر څه لیکي او الله تبارک تعالی به دار سره ښکاره کی الله تعالی به تاسو ذلیل او رسوا کی په یصبحوا علامه اسروا فی انفسهم نشی به دیو په هغه خبرو باندې چې دیو پټی ساتلی دي فی انفسهم په خپلو زړونو کې نادمین خپیمانه په زړونو کې پټ څه ساتلی دی منافقت د مسلمانانو خلاف د مجاهدینو خرڅول په یو بل باندې دا پټې پټې خبرې دیو کوي دا به الله تعالی راښکاره کوي او بیا به ته خپیمانه شي خو خبر نه بیا تلی ډېرې چغې به بیا ووهي د پردی دښمنۍ په غاړه باندې ولې اخلي د پردی دښمنۍ په غاړه باندې ولې اخلي دا یو خبره ده مسلمانان دې په ښکاره او په ډاګه باندې واوري دا خبره مونږ کوو تحریک طالبان پاکستان مجاهدین زمونږه په الحال یو دشمن دی چې مونږ د هغې سره دشمنی کوو، د پاکستان مرتدین، د هغې ایسای، د هغې پوجیان او د هغې پولیس. زمونږ د پاکستان د مسلمانانو سره یا د نور دی د مسلمانانو سره زمونږ هیڅ کار نشته دی. د ټولې دنیا مسلمانان زمونږ ورونه دي چې مسلمانان دي، نو هر سره دې په دې باندې پوه شي. نو کله چې د چا دشمنی راشي، نو که په هغه باندې لس دشمنۍ راشي او که شل پې بیا راشي، اگر دې پروا بیا نه کوي، خو به تا پسې هغه یو دشمن هم ګرځي، هغه لس او شل پسې هم ګرځي. نو پردی دشمنی باید چې مسلمانان په غاړه باندې وانخلي. د تحریک طالبان پاکستان د مجاهدینو خلاف دې څوک نه کوي، هیڅوک دې نه کوي. تا باندې چا لاس نه دی پورته کړی، ته پې لاس مه پورته کوه. د الله تعالی د دین لوی دشمن یو لوی فرعون او یو لوی طاغوت هغې راپرځولی دی او د هغې سره مقابله ده. مسلمانانو دیو سره په دې کې امداد وکړي، د دیو خلاف مه کوئ، د دیو خپې مه وهئ، دیو ته معینونه مه ږدئ، په دې باندې جاسوسیانې مه کوئ. خو لیکن دغه خبره ده چې کله خلک وایي چې په سر باندې اوبه واوړي، که لس نیزي او که بیا یوه نیزي او که پنځه نیزي، نو بیا دغه مشکل نه لري. نو داسې مه کوئ. څوک چې په الله تعالی باندې ځان خرڅ کړي، چې خپل کور کلی خلکو ته خو دا شی ګران دی چې خپل کلی نشم پرې ښودلی، دا کړه مې ده، دا مې خپل خپلوان دي، دا مې بچی دي او دا مې چېرې پټې کټې دی وغیره، چې دغه مجاهد پرېږدي او هغه هجرت وکړه د الله تعالی د دین دپاره، توله په خپل کور کې ځای ورکړه، توله په خپل پټي کې ځای ورکړه، په خپل زړه کې ول ځای ورکړه، په خپلو دعاګانو کې هغې ته ځای ورکړه. دا نه شي کولی په قلاره باندې کینه، هیڅ هم مه کوه خو په قلاره باندې کینه. نو بعضې خلک داسې شته دي، بعضې خلک کې داسې معلوم دي چې بے زیزے د تحریک طالبان پاکستان سره دغه دشمنی ته اغاسی پوکی کوي، نو باید چې دغه پوکی ونه کړل شي او خپل د پردی دشمنی په خپل غاړه باندې ماخلې. په کار دار چې دغه پاکستان ایسای، دغه پوجیان او دغه پولیسو دا او دغه نظام دغه د چا سره خکړی دي؟ د افغانستان د مسلمان سره خکړی دي، یا د سعودي د مسلمان سره خکړی دي، یا په ټوله دنیا کې مسلمان چې هغه پاکستان د پوج او د پاکستان د حکومت د لاس څخه مخه اورېدلې ده په هر ځای کې چره، او که بیا نه نو د پاکستان مسلمان او د افغانستان مسلمان دا خو دغه ایسای او دغه پوجیان او دغه پولیس او دغه حکمرانان د لاسه په تکلیف کې شوی. او تاسو په دغه خبره باندې ځان پوه کړئ. څوک چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف کوي، نو په دې باندې ځان پوه کړئ چې دا سړی که دا هر څوک دی، دا خرڅ شوی دی، دا د پاکستان د ایسای سړی دی، دا د هغې د پوج او د هغې د پولیسو سړی دی او دغه حکومت سړی دی، د مسلمان او د طالب او د مجاهد په سر باندې هغې روپۍ اخیستې دي او هغې ډېرې کالداري اخیستې دي. خو ډېرو خلکو له دغه روزي نه شولې، ډېرو خلکو دغه کار وکړه، هغه روپیو ته لا میلاو شوي نه دي چې مخکې د جهنم کرنې ته هغه وغورځولی شو. نو بیا هم ټول مسلمانان ته دغه وایو، د الله په خاطر باندې، د الله تعالی د رضا په خاطر باندې، مونږ زورولی شوي قوم یو. زمونږ په هر لار کې شهیدان پراکته دي، زمونږ په هر لار کې زمونږ کونډې راښکلی شوي دي، زمونږ په هر لار کې زمونږ یتیمانو چغې وهلي دي، زمونږ په هر جیل کې او زمونږ په هره بندیخانه کې زمونږ بندیانو چغې وهلي دي. باید چې زمونږ په دې دردمندو زړونو باندې، زمونږ په دې زخمونو بدنونو باندې، باید چې نور خلک دغه توینه کې مالګری پیو نه دروړي، که زمونږ د زخمونو او زمونږ د دردونو علاج څوک نشي کولی، نو باید چې مونږ نورې ګولۍ رانه کړي، دغه د زهر ګولۍ نور مونږ رانه کړي او نور زمونږ په دردونو باندې او زمونږ په زخمونو باندې نورې مالګری ونه دروړي، کنه دا به ډېر زیات مشکلات په دا جوړوي. زمونږ د ټول مسلمانان زمونږ ورونه دي، خو لیکن بیا هم دغه ویم چې پردی دشمنی دي دا په خپل سر باندې نه اخلي. زمونږ دشمن معلوم دی، زمونږ دوست دشمن دواړه معلوم دی. مونږ چې څوک ووجنو، وجلی شوی نه یو ډس پی شوی دی. تحریک طالبان پاکستان محمد خراسانی وایي دا کار مه کړی دی. زمونږ دشمن بالکل معلوم دی، زمونږ دوستانه هم په ډاګه باندې ده او زمونږ دشمنی هم په ډاګه باندې ده. الحمدلله دغه هر چا ته معلوم ده. فتر الذین فی قلوبهم مرض، نو ویني به تا کسان در په زړونو د هغې کې مرض دی، مرض د منافقت دی. منافقان یسارعون فیهم، جلدی کوي دی په دوستانه د کاپیرانو کې. یقولون وای دی نخشا یری ګمونګه ان تصیبنا دائره، چې ورسیږي مونږ ته څه حادثه او مصیبت. فعص الله آیات بالفتح، نو نږدې ده چې رابولي الله تعالی فتح لره، غلبه الله تعالی رابولي، او امر من عنده، او یا یو بل څیز د خپل طرف نه چې هغه د منافقانو رازونه به الله تعالی راښکاره کړي. فیصبحوا نو شی به دی علامه اثر رو په سبانه چې دی پټ ساتلی دی، بیا ان پوزیم په خپل ځلونه کې نادمین پیمانه بشی دی. ویقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم، دا قول د مؤمنانو دی په طریقې د تعجب سره. کله چې منافقانو مرګرتیا د کافرانو سره نه وکړي، نو دی مؤمنانو مسلمانانو دی خو منافقانو ته مسلمانان دی چې دا مسلمانان دي، خو کله چې هغوی د کافرانو مرګرتیا وکړله نو مسلمانانو تعجب وکړه. هلکه وایي ده خو د اوسه پورې قسم کوي چې زه د مسلمانانو ملګری یم، زه د دې تحریک طالبان پاکستان د مجاهدینو ملګری یم. نو مسلمانان ډېر زیات تعجب اوس هم ډېر دغسې که نه، یو نیم کس داسې مجاهدینو ته ځان راښکاره کړي چې یاره زه خو ستا خیر خوا یم، زه داسې یم داسې یم، بله له چې وګوري هغه په کله به داسې وشي چې ستا د شهیدانو په قبر باندې به خاورې هم دوړی راغلی به ناس به ستا د قبر ستا د شهید د قبر په شناختو باندې چې کوم لیکلي د هغې نه به تصویران او ویډیوګانې هم دغه کوي، جاړی به ورته هم ناس به وي ورته، ستا د شهید د مخ نه به چې دی کفن لرې کوي او د هغې نه به څادر لرې کوي هغه به ښکلی هم. نو خلک وایي چې یار دا خو ډېر زیات خفه کېږي په دې مهاجرینو باندې او په دې مجاهدینو باندې چې سبا لی ګوري نو د هغې سر چې دی شاته په کوناټو باندې پروت وي هغه یې لال کړی هغه جاسوسي هغه کاپیر شوی هغه د ډالرو په هوش کې نه دا مجاهد ښکلاو نه دی دای په ډالر زیانته په دې باندې زیاتول د مجاهد او د شهید په دې قبر باندې چې د خاور اچوله نو دا د دې وجه نه چې دا مسلمان دی او د شهید سره مینه محبت و په دې باندې ځانته ډالر زیاتول په دې باندې تصویران ویستل دا چلی کو. نو نبی علیه السلام په زمانه کې هم دغسې وه، دی منافقانو ویل موږ خو مسلمانان یو، خو کله چې ردی بیا هغه ارامیتوب او رزیلتوب یې کله راښکاره شو نو مجاهدین او مسلمانان به حیران شول چې ده خو اوس قسمونه کول چې ردی ملګری یم. دا خو ډېره زیاته عجیبه خبره ده، دا خبرې ناشنا خبرې نیزی کومه، دا پرې معاشره کې شته دی، د مسلمانانو پرې چاپیریال کې دا شته دی، مسلمانان دا په خپلو سترګو باندې ویني، په دې عقلونو باندې پکې سوچ او فکر کوي، حالاتو نه خبرېږي ده. او دا قرآن موږ ته بیان کړی دی، قرآن د الله تعالی عظیم شان کتاب دی، زنده باد. ویقول الذین آمنوا او وای مؤمنان هؤلاء الذین دا هغه کسانو اقسموا بالله چې دوی قسمونه کړی دي په الله تعالی باندې جهاد ایمانی مضبوط قسمونه څه قسمونه وکول انهم لمعکم چې یقینا دي استاسو مرګری دي حبطت اعمالهم نو برباد شول دي عملونه په څه باندې برباد شول راشي تاسو ته یو خبره وکم هغه ده دغه لیکلی دي تفسیر زهرة التفاسیر په نوم یو تفسیر دی اغلی کړی دي او زه به تاسو ته ویمه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه خبره لیکلې ده زر تا غویم په اثار من مسلول کې هغه وی ولا تحبط الاعمال بغیر الكفر وی دې کې مراد دار چې کله د کافرانو سره دغه خلکو مرګرتیا وکړه اعمال برباد شول وی ولا تحبط الاعمال بغیر الكفر دې زکه بری مرګرتیا باندې کافر شوی دي چې د کفر نه بغیر پس بل سبانی اعمال نه بربادیږي نو دا آیات دلیل شو په دې باندې چې د کافرانو سره د یهود او د نصاراو سره مرګرتیا کول دا کفر دی او دا بیدینی ده حبطت اعمالهم او بیا دغه لیکلی دي زهرة التفاسیر والوی وی ان الآیت الکریمة تؤمی الی ان من تولى الکفار اعداء الاسلام و اتخاذ النصرة منهم علی المؤمنین وجعل الولايه لهم دون المؤمنين طريق الى الارتداد وای چې چا د الله تعالی د دشمنانو سره مرګرتیا وکړه دا غینې د مسلمانانو په خلاف باندې امداد واغسته د مسلمانانو په خلاف باندې وس پاکستانیان چل ټولی کنه د ټوري دنیا د کافرانو نه چل غواړي کنه د غوسر ور سره دی او چر چر ټولید د چا په خلاف باندې د مسلمانانو په خلاف باندې وجعل الولایت لهم دون المؤمنین د مسلمانانو په خلاف باندې دغه سره مرګرتیا کوي نو طریق ال الارتداد دا د مرتد کېدو لار خپلولې دغه زهرة التفاسیر دغه لیکلې تؤمی ان الایه الکریمه تؤمی الى ان تولى الكفار اعداء الاسلام واتخاذ النصره منهم على المؤمنین وجعل الولايه لهم دون المؤمنين طريق الى الارتداد زهرة التفاسير غوري دي ايات په شرح کې دغلي کړی انهم حبطت اعمالهم برباد دي عملون دي پاس به خاسرين نشول دي توانيان تبا برباد شول توانيان شول يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه ته ارتداد مسله راوړي د موالات الکفار نه وروسته د ارتداد مسله الله تعالی راوړي څه ته اشاره کوي دا دې خبرې ته اشاره کوي چې د کافرانو سره مرګرتیا کول د مسلمانانو مجاهدینو په خلاف باندې دا کوپر دی، دا ارتداد دی، ته اشاره کوي کنه. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو مې ارتد منکم څوک چې مرتد شو ستاسو نه عن دینه د دین خپلنا پساو پیاتی الله نظر دے چراب ولی الله تعالی به قوم داس قوم یحبهم چې مینا بکی الله تعالی دا غی سره او یحبونه او مینا بکی دیو دا الله تعالی سره اذلتن علی المؤمنین دیو با نرمی د مسلمانانو سره اذلتن په معنا د نرمی سره د مسلمانانو سره به نرمی کوي عزتنا علی الکافرین صاحبوی په کافرانو باندې یو جاهدون فی سبیل الله جهاد بکی فلار د الله تعالی کی ولا يخافون او نبيريگی دی لو متلائم تم علامتیا د ملامت گرونا تحریک طالبان پاکستان دغه مخ کی پاک پوج کو سلام او فوجانو ته ویجی دا مسلمانان دی او دا مجاهدین دی تاسو په پاکستان پوج مجاهدین پیجن اگر نبی زرا وردیانی چی تیویستلی و لغڑا چرا رسخت کلیو دا اندیانا دا اغا پاوج دی اغا بی غیرتا خرد شوی ایمانی غیرت پکی نیشتره انسانی غیرت پکی نیشتره اغا حیوانی غیرت پکی هم نیشتره امیر صاحب رحمه الله بی هر کال اندیا والا چی کل جشن مناوی نو اغا نوی زرا وردیانی دا غی ویڈیو یکلی دا او د دې شرمیدل او د پرتګون چې دا غي ویډیو دی ته خیه دی له شرم په غیبر نه ورځي او د بل شرم نه خبرې کشمیر یو ته پرې خو ده تورش په خپل کشمیر باندې تورش غیرت وکا دا روان دی رسیدا په قلار قلار باندې ته درازی ده دی باندې ځان پویکا یو جا او باز په کې داسیو سرکاری مجاهدین سرکاری پکې مو سرکاری مجاهدین به چې دا چللی دا چللی اغه شول اغه ناری چې وهلی د اسلام د اسلام آباد مجاهدین او دغه سي د بل دی مجاهدین اغلاړ لسه سشول سچلو شو دغه پرې کشمیر باندې تا ټول عمر قربانی ورکوله وس هغه کشمیر چې ستانه واغسته وای نه غسته پرې خو دوته وس دا چا چې ته پرې خیرت باغی باندې ول نه راګرځه چې ما په دې باندې دومره قربانی ورکړی ده ما په دې باندې دومره شهیدان ورکړي یجاهدون فی سبیل الله جهاد بکې په لار د الله تعالی کې ولا یخافون لومت لائم او نه به یریږي د ملامتیا د ملامتګرونه د ملامتیا د ملامتګرونه به نه یریږي په دې دی کې دا یوه خبره دغه کړې ده مفسرینو کړې ده چې کله صحابه کرامو ایمان راوړ او دغسې بعضې مؤمنانو مسلمانانو ایمان راوړ د اهلي کتابونه نو دې خلکو ته دا خبره وکړله چې وای پیغور یې هغې له ورکو او دا خبره یې ورته وکړله وې تاسو د خپل پلار او د نیکه دین پرېښی دی الله تعالی وی الله به داسې خلک پیدا کی چې هغه بره چا د ملامتیا نه یریږي نه مجاهدین بره چا د ملامتیا نه یریږي نه ولا یخافون لومت لائم په دې آیات کې که تفسیر کو نو ارتداد څه ته وی مرتد چا ته وی د ارتداد اقسام څو دي د مرتدینو اقسام څو دي او بیا د مرتدینو احکامات څومره دي نو په دې باندې ډېر زیات تفصیل لګي په دې باندې ورځې لګي په دې باندې میاشتې لګي خو زمونږ چې دا خبرې کوم مقصد انشاءالله تاسو په هغې باندې پوه شوی ذالک فضل الله یؤتی من یشا دغه مهربانی د الله تعالی ده چې څوک الله تعالی نرمدله کی په کافرانو باندې سخ کی او د الله په لاره کې جهاد کوي او د چا د ملامتیا نه یریږي نه نو دا د الله تعالی لویه مهربانی ده یؤتی من یشا ورکی چاته چې وغواړي والله واسع الله تعالی پراخه فضل ورده علیم پوی دی په هر څه باندې انما ولیکم الله ورسوله ای مسلمانانو د کافرانو سره دوستانی مکوئ نو دوستانی بر چا سره کو انما ولیکم الله یقینا د دوستانی لایق دی ستاسو لپاره الله تعالی ورسوله او د الله تعالی پیغمبر د دوستانی لایق الله تعالی دی او د الله تعالی پیغمبر دی د دې سمانه ده الله او د الله تعالی پیغمبر د دوستانی لایق دی په دې آیات باندې ما ځان پوی کوي ورستوم د غرازی و مې یتول الله ورسوله دغه ذکر تبیا حواله وې مزه هغه دې پوری لاړ شي انما ولیکم الله یقینا د دوستانی لایق دی ستاسو د پاره الله تعالی و رسوله د الله تعالی پیغمبر والذین آمنو او هغه کسان چې ایمان راوړل دي هغه د دوستانی لایق دي الذين يقيمون الصلاه کسان چې پابندی کوي رمانځه د بیلما د سړی سربم ډیر مرګتیا نه کې هغه ورکو بیلما د سړی باندې سکه او یوتون زکات او چورکی زکات هم راکېون او دی رکو کوون کې سوال دی کې دا راځي مخکې یقيمون الصلاه ذکر شو نو پمانځ کې خروکوین و هم راکعون بیا سمانه ده دغه یو نقطه وای مفسرین لیکلی دي تفسیر ماوردی لیکلی دي و یقیمون الصلات کی اشاره ده پرز مانځته او و هم راکعون کی اشاره ده نفل مانځته خبر باندې پوه شو ډیره بهترین نقطه ویل ده و اراده بالرکوع التنفل و باقامه الصلات الفرض و دلی رکون مراد اراده بالرکوع التنفل و په دې آیات کې د رکون مراد نفل کول دي و باقامه الصلات الفرض او د مخکې یقیمون الصلات نو مراد فرض منته مراد ده تفسیر ماوردی د غلی کلی دي او التفسیر الوسیط هم د غلی کلی دي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل الذین یقیمون الصلاة هغه کسان چې پابندی کوي منځ و یؤتون زکات ورکی زکات و هم راکعون او دی رکوع کوونکي دي مخکې فرض مون شو او سیده ده نفل مون شو یا و هم راکعون کی اشاره دی ته چې د الله تعالی تابعدار دي و من یتول الله ورسوله او چاچی او چاچی دوستانه وکړه د الله تعالی سره و رسول هو د الله تعالی پیغمبر سره والذین آمنوا او دا کسانو سره چې ایمان راوړل په ان حزب الله هم الغالبون نو یقینا دلته د الله تعالی غالب د زورور ده و مې تول الله دا الله سره دوستانه سره او دا الله د پیغمبر سره به دوستانه څنګه کې دسته سپدین کې خبر شته کنه د الله سره څنګه دوستانه کې راشي التفسیر الوسیط دغه عبارت د ځان سره یاد کئ ډیر زبردسته دغه کړی ده د آیات لګولې ده و مې تول الله چا چې دوستانه وکړه د الله تعالی سره یتول القیامه بطاعت الله و نصرت رسوله والمؤمنین مې تول الله تول القیامه بطاعت الله چا د دوستا د الله تعالی سره دوستانه وکړه معنی دا شول چې القیامه بطاعت الله د دین مراد سره دا الله تعالی سره دوستانی نه مراد څه شری القیام بطاعت الله او بیاوی و نصرت رسولی دا الله تعالی د پیغمبر سره امداد کول دا الله تعالی د پیغمبر سره مرګرتیا ده والذین آمنو او د مؤمنانو سره امداد کول دا دغه سره مرګرتیا ده دا دغه سره مرګرتیا ده و من یتول یعنی القیام بطاعت الله و رسوله چاچی دوستانه وکړه الله د پیغمبر سره و نصرت رسولی او دغسی والذین آمنوا یعنی والمؤمنین دا الله تابعداری دی وکړه دا الله تعالی پیغمبر امداد او مرګرتیا دی وکړه د مسلمانانو نو دا د غی سره دوستانه ده د کافرانو سره نه بلکې د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر سره التفسیر الوسیط د غلی کړی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم وص الله تعالی ذکر کوي لس علتنا د منی د دوستانه د کافرانو تاسو شرمیږئ نه چې کافرانو سره دوستانی کوي هغه ستا په دین پسې پیشاړی کوي اے دا قرآن لې شین ته غورځولی دی په دې قرآن باندې د پاته شراب غورځولی دی دا قرآن یې په ګندګۍ کې اچولی دی په دې قرآن باندې د پاسه اودس ماتې کړی دی د لیټرین په ځای باندې په قرآن باندې اودس ماتې کړی دی د پاسه دا قرآن یې ستا سوځولی دی په دې قرآن باندې د پاسه ودرېدلی دی په دې قرآن باندې د پاسه بمبار کړی دی اوس هم تاله شرم نه درځي چې ته د هغه سره ملګرتیا کې ته د هغې پیرې کې هغه دنده په قراره باندې پروت دی او ته دې مخکې ته او شاته ته روانې چې د هغې حفاظت کې ته هغه دنده په بیس کې او په چونۍ کې پروت دی او ته ته پیره کې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا الذین منی سیا کسان اتخذوا دینکم چې غنی دین ستاسو هوځوان ټوکی ولعبا او لوبي ستاسو دین داسې غنی او بے پیدی غنی لکه یو سړی چې اسې ټوکی او لوبي کوي نو داسې غنی مسخره کوي پاغه پسې من الذین دا کسان نه اوتل کتابه چې وکړل شو د کتاب من قبلکم مخکستانه مخکستاسونه چې یهود او نصارا دي ول کوپاره او نور د ټوله دنیا کافران که هغه روسیان دي که جاپانیان دي که برطانیې واله دي او که هر څوک دي منی سی اولیا دوستان هغې لره وتقو الله یره کوئ د الله تعالی نه تفسیر بزاوی بترک المناهی د الله تعالی نه ویریږئ الله تعالی چې څه نه منع کړي د هغې نه منع شي ان کنتم مؤمنین که چرې تاسو مؤمنان یې که تاسو د الله تعالی شریعت او قانون منئ تاسو بیا وایي چې بیا دغه ترجمه وکړله ابن کثیر رحمت الله علیه وګورئ کنه هغه وایي ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې بشرع الله که د الله شریعت منی او پاکستان ته د اسلام قلا وایي نو بیا هم د کافرانو سره ولې مرګرتیا وکړله خو دا د اسلام قلا نه د شریعت پکې نشته دی ډیموکراسي د ډیموکراسي و اذا نادیتم الی الصلاة اوس بل الله تعالی علت ذکر کړي د هغې لپاره و اذا نادیتم الی الصلاة او کله چې آواز وکړئ تاسو مانځه ته یعنی اذان وشي اتخذوها نسی دی هغې لره هوځو ان ټوکې ولعبا او لوبې ډیر د هریان داسې دي، ډیر ډیموکراسان داسې دي چې کله اذان کیږي نو په هغې پسې پیشاړې مسخرې کوي، وایي مړه دا څه د حیواناتو په شان ده کې چغې وهي، کله وایي دا لوډ سپیکر زمونږ د طرف نه بل طرف ته واړوي، وایي دا درس مونږ ته نه کوي یاره په دې لوډ سپیکر باندې، زمونږ اولاد چې دی د دې وجې نه هغه تکلیف کې کیږي، او زما بچی دی هغه په مکتب کې سبق وایه او د هغې وخت بیا ضایع کیږي، داسې خبرې کوي د مانځه پسې، دغسې ستا په اذان پسې مسخرې کوي چې هغه توحید کلمات دي. مفسرین یو بله معنا ذکر کړې ده، متاسفانه هغه مسلمانان ته هم شاملېږي، وایي ځان عادیتم الى الصلاة اتخذوها، کله چې آواز وشي رمانځه لپاره اذان ته مراد دی، اتخذوها نسی دي واقع لره ټوقي ولعبا او لوبې، وایي کله اذان وشي او څوک جمع ته حاضر نشي نو دام د الله تعالی په دغه کلماتو پسې، په کلماتو له اذان پسې مسخرې دي او ټوقي دي. ډېر مسلمانان مجاهدینو د مونږ ډېره زیاته پابندي وکړي، په محله کې ستاسو جومات دی نو ګوره ته بازار ته ځې په هغې کې تاله مشکل نشته دی، واده خیرات ته ځې په هغې کې څه مشکل نشته دی، بله غم خادي ده شورا د هغې له ور روانې، خو چې د الله د کې چې د الله تعالی د کور ته د تګ او د جمعې د مانځه خبره راشي نو بیا دا وایي چې یاره دا داسې ده، نه نه ځئ د الله تعالی کورونو ته لاړ شئ او دې لپاره نظامونه جوړ کړئ، انشاءالله هر څه برابر شي. د کله چې شرعي خلافت او امارت دا ناپس شي نو د هغې اورنه ذمواري څه ده، الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه، اول چې مسلمانانو مجاهدینو ته الله تعالی پزما کې گیزه ورکي تمکین په الارض لورکي نو داغي اولنۍ ذمہاری در چې اقامت الصلاه بکې، یو فعل الصلاه دی بل اقامت الصلاه دی، یو ست خپل منځ کول دی، دا نه اجتماعي تور د دې نظام به قائمې ر دی، د منځ د پاره به نظام الاوقات، د منځ د پاره به مکمل چره یو نظام جوړې، د دې لپاره مرګري کار کوي په کورونه کې وسوک منځ کې من منه کې به عذره، وای ځان عادیتم کله چې آواز وکي کله چې آواز وکي تاسو ال صلات مانځه ته نه اذان وای، اتخذوها نسی غی دره حضور ټوقی ولعبا او لوبی، ذلک بانهم قوم لا يعقلون، دا په دی وجوان چې دی یو قوم دی لا يعقلون چې هغه عقل نه لري، لا يعقلون نفویږي معانی عبادت الله و شرائعه، د الله تعالی په شریعت باندې نفویږي او د الله تعالی د عبادت په معنا باندې نفویږي، ځکه په دې ټوقی کې تاسو واقعا د ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ واقعا په احادیث کې اوریدلی ده، نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنگ حنین نو واپس راته، په لار کې پړاو واچو د مانځه ټیمو، نو مونږه کو نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام، نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي ته اذان ته وای، اغه اذان شروع ک او شرط دیو ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ دوه درې مرګری سره نور دی، کله چې دا صحابي او اذان کوي نو دای پیخې کوي، خو د یو د اواز پکې ډیر زیات تیز دی او ډیر مزیدار اواز دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام خاصم تیار تشکیلو و یاره تاو شی تی چې دا سوق دی مونږ اذان کوو دا پسې ټوقی کوي مسخرې پسې کوي او دا پیخې کوي د مؤذن، سړونه چې تاو شول گرفتار کړل و رای ولې، نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مخې ته راغلل هغه ته ویل وای دا وای دا غټ آواز پکې دی چاونو، ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ زما د مرګرو ماته اشاره کول چې دادی دادی، نبی علیه الصلاۃ والسلام چې تاسو ته دی وای زه یې سر کړم، وای ما ویل چې نور خو څه نشته خو زه یې سر لمم تور راوچې جو خبره وخلاص شي، وای نبی صلی الله علیه وسلم ځان ته را نږدې کړم، نبی علیه الصلاۃ والسلام زما په سر باندې لاس راخ کا، آن تر دې زما په سینه باندې لاس راخ کا، کده په خېټه باندې لاس راخ کا، وای زما په اور نه غار څه بدل شول، او په دې وخت کې ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام در ټولو خلکو نه بدترین انسان د ښکارېده، مبوس ترین انسان، خو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زما په سر باندې زما په وجود باندې لاس راخ کا، نبی علیه السلام ماته را نږدې شه او ماته وایه الله اکبر الله اکبر، ما ورسره شروع وکړله، بس په دغه وخت کې ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام در ټولو خلکو نه خخ کاره شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ماته دا ویل بارک الله فیک و بارک علیک، دا دعا راته نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړله، دا دعا راته وکړله، بیا بیا راته اذان وایو داسې وایه، بیا زه مسلمان شوم، نو ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام چې تر خپلې علاقې مؤذن شولې زه، وای ځان عادیتم الى الصلاۃ اتخذوها هزوا ولعبا ذلک بانهم قوم لا يعقلون، ځکه دا داسې قوم دی لا يعقلون چې نه پوهیږي په شریعت د الله تعالی باندې، یا نه پوهیږي د الله تعالی د عبادت په معنو باندې، نه پوهیږي په کلماتو د اذان کې خو د الله تعالی توحید دی کنه، قل ورته پیغمبره یا اهل الكتاب اے کتاب والو هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله، په دې آیت کې الله تعالی دریم علت بیانوي، د کافرانو سره دوستانی ځکه م کوئ چې د هغې ستا سره دشمنی صرف په یو ټکي باندې ده. ان آمنا بالله، د الله تعالی باندې ایمان او د الله تعالی په شریعت باندې ایمان لر، د دشمنی بله هیڅ وجه نشته. د پاکستان او د پاکستان فوجان او پولیس او ایسای هغه دې مونږ ته خبرو کې زموږ سره دشمنی په څه باندې ده، لال مسجد په څه باندې وران کړ، جامع حفصه په څه باندې وران کړل، د مسلمانانو دغه خویندې میندې په څه باندې خرڅ کړلې په کافرانو باندې، صرف بغض یې څه سره دی؟ د ایمان سره دی او د عقیدې د توحید سره دی. کنه دنیا بریلیان اوسیږي او دنیا چیرې نور شیعگان دی او اغا خانیان دی او نور دنیا چیرې بیدین خلک دا اوسیږي پاکستان کې هغې ته هیڅ څه نه ویل کېږي. په پاکستان کې د پاکستانیانو د حکومت او د دغه پوجانو د پولیسو په نس باندې د یو اعلی مجاهد او د الله تعالی د دین د داعی دومره حیثیت نشته لکه د یو هندو. د هندو حیثیت په پاکستان کې شته دی، د هغې سره دوستانه ده، خو لیکن د یو مجاهد دومره حیثیت هم نشته دی، بلکې د هغې حیثیت دا دی چې هغه قتل کا، په هغې باندې پیسې واخله، په هغې باندې تنخواه واخله، هغه جیل کا، هغه گرفتار کا، په دې باندې خپله نوم وکړه. قل تو پیغمبر یا اهل الكتاب کتاب والا هل تنقمون منا، بد نه غنی تاسو زمنګ نه، الا ان امننا بالله، مگر دا خبره چې ایمان را وړل مونږ په الله تعالی باندې، هغه خو مونږ هم ایمان نه وړل، نو ما انزل الینا، او مونږ په کتاب باندې ایمان را وړل چې نازل شوی دی مونږ ته، و ما انزل من قبل، او په کتابونو باندې چې نازل شوی دی مخکې، د قران نه مخکې کوم کتاب نازل شوی دی زمنګ په غی باندې ایمان دی، و ان اکثرکم فاسقون، خبره پدې کې ده، او چې یقینا ډیر ساسونه هغه وتون کې د الله تعالی د دین نه فاسقونه. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی، الخارجون عن الطريق المستقيم، د الله تعالی د غصم لارینه چې هغه د الله تعالی دین دی، وتی لري په څه باندې دي؟ په اکثریت باندې تی وتی دي، په جمهوریت په وجه باندې د الله تعالی د دین نه ډیر خلک وتی دي. مفسرین لیکلی دي، وای په دې ځای کې د فسق نه مراد فسق اعتقادي ته مراد ده، د الله تعالی د دین نه وتی دي عقیدتن کافر شوی دي، چې په جمهوریت باندې اعتقاد وکي او په هغه باندې عقیده وساتي او د دین اسلام خلاف عقیده وساتي، د الله تعالی د حاکمیت خدغه شرک دی، کوپر دی، بدینی ده. قول تو پیغمبر هل انبیکم بشر من ذلکم، په دې آیت کې الله تعالی سلورم علت دا غی ذکر کوي، حاصل دار علامه بیزاوی رحمت الله علیه خبره لیکلې ده، ایو ایو حواله ته مډیرنه، وای کله چې وای د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته مشرکانو کتابیانو کافرانو به دا خبره کوله، وای لا نعلم دینا شر من دینکم، ساسو دین بل بدترین دین نشته ده، دا خبره وکوله. د آیات دا غی په رد کې الله تعالی نازل ک، نو د آیات حاصل داده، ای مؤمنانو د کافرانو سره دوستانه مکوئ، ځکه هغه ستاسو دین ته بدترین دین وای، ستاسو دین ته بدترین دین وای، ستاسو دین ته او ستاسو قانون ته هغه سوی وای، دا زوړ دین دی، دا چیرې مخکینه د مخکې زمانی سره د تعلق وسره نوې دین پکار دی، سیول ډیموکراټډ اسلام نوې دین پکار دی، او په دې باندې هغه خزه چیرې دغه لیکل کتاب په دې باندې لیکل شیرل بنارد دی، که څه شه دی، یو خزه ده، هغې په دې باندې کتاب لیکلی دی، یهودنه ښځه ده، په هغې باندې لیکل وایي، زوړ اسلام مونږ ته نه دی پکار، نوی امریکنی اسلام مونږ ته پکار دی، د یهودیانو دین مونږ ته پکار دی، دا ذلیل دا ظلمی خلیلزاد ښځه ده، یهودنه ده، او دا کتاب یې لیکلی دی، یهودیانو هغه ډېر په ښه طریقه باندې پاس کړی دی، د مسلمان د ختمولو دپاره یې په هغې کې پلانونه لیکلي دي، د اسلام د ختمولو په خلاف باندې په هغې کې پلانونه لیکلي چې مسلمانان به څنګه ختمي، د هغې نوم دی سیول ډیموکراټډ اسلام، نوی اسلام په کار دی، زوړ اسلام زموږ نه دی په کار، هغه اسلام په کار دی چې په هغې کې ښځه سپي ته واده کېږي، هغه اسلام په کار دی چې په هغې کې سړی ته واده کېږي، هغه اسلام په کار دی چې په هغې کې ښځه په پرده کې نه وي، هغه په بازارونو کې ګرځي، داسې اسلام په کار دی، داسې اسلام په کار دی چې په هغې کې مجاهد مغلوب وي، مجاهد پکې ختم وي، داسې اسلام په کار دی چې په هغې کې حق پرست علما کرام ختم شي، داسې اسلام په کار دی، سیول ډیموکراټډ اسلام چې څوک د چا زړه څه غواړي چې په هغې کې زنا، په هغې کې زنا جایز وي، داسې اسلام په کار دی، داسې اسلام په کار دی چې په هغې کې شراب حلال وي، داسې اسلام په کار دی چې په هغې کې سود حلال وي، دا نظامونه پکې، داسې اسلام په کار دی، سیول ډیموکراټډ اسلام. نو دې آیت کې الله تعالی دغه وایي چې ستا اسلام ته هغه زوړ اسلام وایي، ستا اسلام ته دا د شر دین وایي او د شر قانون ته وایي، ته بیا هم تلی په هغې پسې ورپسې، شرم او حیا دله نه درځي. قلور تو پیغمبر هل انبئکم آیا خبر در کم تاسو ته بشری من ذالک په ډیر ناکار سره د دینه مصوبتن په اعتبار د بدلی سره عند الله د الله تعالی په نیمه نه مل عنه الله حاصل د آیات داري ستاسو په نیمه باندې اسلام بدترین دین دی بل پرز و تقدیر اسلام خو بدترین دین نه لري خو بل پرز و تقدیر لګ تاسو چوای ز اسلام دا بدترین دین شو نو د دین رته بل د بدترین دین درو خم چر دین ډیر بدتری تاسو خو دې ته بدترین وای خو د دینه بل بدترین دین درو خمه هغه دین د هغه چا دی چې الله دغه خنجران جوړ کړیو شادوګان ته جوړ کړیو الله په غضب کړیو الله په لعنت کړیو او تبا کړیو هغه څوک دی هغه يهوديانو کړه نسوارو مل لعنه الله دین مل لعنه الله دین دا دین دا هغه چا چې الله تعالی لعنت کړي او پاغي باندې او غضب علیه او غضب کړي او پاغي باندې یعنی دین مراد اسباب د لعنت مراد دی هغه سری ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى مخکې سوره البقره کې ذکر شوی دی او غضب علیه اسباب د غضب تی مراد دی چې دی هغه اختیار کړي هغه اسباب د غضب سری او باو بغضب من الله ذلک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله دغه کارونه کړي نو دغه کارونه شا کړي دا هغه دین ډیر بدترین دین دی وجعل منهم القردة والخنازير او جوړ کړي دا غینا شادوغان والخنازير او خنجران الله تعالی شادوغان او خنجران دا غینا جوړ کړي او عبد الطاغوت او هغه څوک چې بندگی کړي ود الطاغوت او عبد الطاغوت یو قرط پکې ده عبادا صيغه مازی ده او الطاغوت مفعول به ده غیره پاره هغه خلک چې جوړ کړي چې هغه د طاغوت بندگی کړي وا یا وعبد الطاغوت دا په اضافت سره دی دویم قول پکې نوم پسینه دغه دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه لیکلی دی او بیا معنی کړی دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ و بالاضافه بل معنی وجعل منهم خدم الطاغوت الله په دغه جمهوریانو کې طاغوتیانو خادمان جوړ کړی دی ډیر پکې دا سینه د يهودیانو سپیچ لري غوینځي د يهودیانو سپیندي د يهودیانو سپیلمبای دا سی کای کنه دا پوجانو دا پولیس د خپل کرنل او د میجر سپیلمبای او هغه چیرې منګسکی دا سپګمګیب کی ګوره یو کینای سیدا او وعبد الطاغوت وعبد الطاغوتی او الله تعالی د دغه يهودیانو نه د طاغوتیانو خادمان جوړ کړل اولایک شر مکانه دغه کسان ډیر ناکاره دی په اعتبار د مطبی سره او ازل عن سوای سبیل او دی ډیر اوریدل دي د الله تعالی د حق لارې نه د الله تعالی د دین تر د الله تعالی د دین نه بل طرف ته اوریدل دي و اذا جاءوكم او کله چې راشي دی تاسو ته مفسرین لیکلي دي تفسیر جلالین وای جاءوكم منافق اليهود کله چې راشي تاسو ته دغه د يهودانو منافقان نو قالو دی وای آمنا من ایمان نوړنه آیات ته وګورئ ځان پوهی کی وقد دخلوا بالكفر او حال دار چې دیو داخل شوی دی راغلی دی ستاسو خواته بالکفر چې دیو متلبسو په کفر باندې یعنی کافرانو او هم قد خرجو به او دیو وتل دی ستاسو راخوانه چې دیو په کفر باندې سمانه ده یعنی لم یؤمنو تفسیر جلالین معنا کړی ده تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علی او ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کې او دغسی تفسیر جلالین اغیر ډیر بهترین تفسیر په دې آیت کې بیان کړی دی حاصل د آیات ده الله تعالی دغه منافقان ساسو خواته راشي نو ستاسو په خوا کې کلمه د امنا وي کلمه د امنا وي خو لیکن دیو چې کله راتلل نو دیو په زړونو کې کوپرو او کله چې دیو ستاسو د خوانه وتل نو هم کافران لړل اسې صرف ستاسو په مخ کې کلمه ویلی وه وسه مطلب دا شو دیو له خو په کار دا وه چې د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس ته دیو راغلی وی چې ایمان یې راوړی وی خو لیکنه چې راغلی وو په غلط نیت باندې راغلی وو صرف ستاسو په مجلس کې امنا ویلله او کله چې واپس تړل نو راغلی هم د کوپر سره واپس هم د کوپر سره وتل والله اعلم الله تعالی خو پوهی دی بما کانو یکتمون په هغه څه باندې چې دی وی پټی بما کانو یکتمون من النفاق دی چې کوم منافقت پټی الله تعالی په هغې باندې پوهی دی و ترا کثیرا منهم او تبین ډیر د دیونه یسارعون فی الاثم چې هغه جلتی کوي فی الاثم په ګناه کې والعدوان او په ظلم زیاتی کې مفسرین لیکلی دي د اثم نه مراد د دینه اقوال د ګناه تی مراد دي او د عدوان نه مراد هغه عملونه د ظلم تی مراد دي انبیاء علیه الصلاۃ والسلام قتلول او د اثم نه مراد د اقوال د ګناه یعنی اتخذ الله ولدا او ان الله ثالث ثلاثه دغه تی مراد دي او یا د اسم نه مراد په حقوق العباد په حقوق الله کې او عدوان چیرې په حقوق العباد کې وترى كثيرا منهم او تبين يدير لرديون يسارعون في الاثم تجلدك فغناك ولك والعدوان وزياتك ولك واكلهم السخط او بخلل دمالونك لبئس ما كانوا يعملون اور ډیر بد دی هغه چې یعملون دی کوم عملونه کوي نو هغه ډیر زیات بد شه دی لولا ینهاهم الربانیون ولی منع کړل دوی لره هغه خدای پرست خلکو والاحبار علماء کرامو. اوس دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې جدا قسم گمراهی دی دیو په حدیث کې داغي وضاحت شوی دی. په حدیث کې داسې راغلی دی چې په یهودو کې کم علما مولیانو نو چا به چې یو بد کار وکړه هغه به یې منع کړه. چې هغه به منع نه شول بیا به واپس د هغې سره ناستو د هغې سره به یې خوراک سکاک کو او د هغې سره یې ملګرتیا کوله. د دې وجې نه دغه لیکلي دي په حدیث کې راغلی دي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی وایي په قرآن کریم کې د دې آیات نه په ما باندې سخت بل آیات نشته دی. ولې الله تعالی وایي نهی عن المنکر اغه چې څوک نه کین داغه حکم الله تعالی په دې کې بیان کړل دی هغه حال سره امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او دغه سی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی او په حدیث کې راغلی دی علی رضی الله تعالی عنہ به دا وینا کوله یا ایها الناس انما هلك من کان قبلکم برکوبهم المعاصی اے خلق مخکینه خلق گناهونه کول او چا به نه منه کول نو هغه الله تعالی هلاک کړل او الله تعالی تباہ کړل. نو که ستاسو په معاشره کې گناه کیږي او تاسو یې نه منع کوئ نو الله تعالی به په تاسو باندې هم عذاب راولي. او بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي وایي دا آیات ښکاره دلیل دی په دې باندې وایي نهی عن المنکر چې څوک نه کوي دا په شان د منکر د کوونکي دی دا داسې لکه دا گناه چې ده کړي. لولا ینهاهم الربانیون ولی منع نه کړل دوی لره الربانیون هغه پیرانو خلکو خدای پرست خلکو والاحبار علماء کرامو عن قولهم الاسم د وینا د دوی د ګناه نه واکلهم السحت د خوړلو د حرامو نه لبئس ما کانو یصنعون خامخا بد دی هغه کار چې دوی کوي یعنی نهی عن المنکر نه کوي دا ډیره زیاته بده خبره ده. درې علتونه په دې آیات کې الله تعالی بیانوي وقالت اليهود و يهوديان يد الله مغلوله لاس د الله تعالی تړلې شوې دي لاس د الله تعالی باندې کړلې شوې دي. مفسرین لیکلي دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وي دا آیات په مطلب باندې ځان پوهې کوي يهوديانو دا خلیل مولیانو لیلی امامتیانې وي لیلی شاګردانې په مدینه کې لوی بادشاهي وه بس چې چا په کور کې الوا پخوله هغه به مونږ راوړله چې چا به پسل وشو هغه به مونږ راوړل خې کجورې میوې هر څه جامې کپړې پیزار دا به خلکو ورکوله د عوامو ته به دغه خبره کوله. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغې نو د هغوی کوم بادشاهي چې وه خو ختمه شوله خلک مسلمانان شول. یهودیانو چې کوم مولیانو هغسې پاتې شول هغې خو ریلی غږولې د بریلیانو مولیانو شان ده کې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله چغې وهي او دا قصې کوي. حق پرست چې کله راښکاره شي نو هغه بیا چې هغه نور صحیح د هغو په سر باندې خاورې ودوړېږي نو بیا هغه مولۍ صاحب خلاف وي چې یاره دا اصول راغلی دی هلکه زمونږ ټوله قصه قطاره ختمه کړله مخکې به چاندې مونږ له خلکو راکولې اوس عمر ریډیو اف ایم دی بس دغو له چاندې خلک کړي زمونږ خوند نشته دی. نو د دیو چې کومه دانه وه هغه کمه شوله په دوی باندې د دیو چې کومه وظیفې مظیفې وې هغه لږې کمې شولې. نو دا یې ویلله دا خبره د الله تعالی په باره کې وکړله وایي د الله تعالی لاس بند کړلی شول زمونږ نه د الله تعالی لاس وتړلی شول دا خبره بیا وکړله الله تعالی په هغې باندې رد کوي. وقالت اليهود او يهوديان يد الله مغلوله لاس د الله تعالی بند کړلی شوي دي تړلی شوي دي غلت ايديهم دا جمله دعایه ده د الله تعالی له طرف نه په دیو باندې نو ترجمه به داسې کوي غلت ايديهم بندشي لاسونه دیو د دیو لاسونه دي بند شي او وتر ولې تړلی شي د دیو لاسونه. کله په یا مفسرینو لیکلي دي کله په دنیا کې هم دغسې شوي ده الله تعالی بیا دیو تباه کړي دي او یا په آخرت کې دی کې اشاره ده هغه آیات ته چې قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړي دي. قرآن کریم کې الله تعالی بل دی کې وایي کنه سوره یاسین کې براشي انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون دغسې به وشي. وقالت اليهود او يهوديان يد الله مغلوله لاس الله تعالى بن كليشي تللشي دي غلت ايديهم بند كليشي لاسونه دي د دې لاسونه دي تباشي هلاك شي. مفسرین لیکلي دي علامه نشاپوری رحمت الله علیه وی وی د یهودیانو یو وزیر سعد الدوله په نوم منیغه مشهور وی اغه بغداد تلار او یو دوره یو کړل ال د کیو مدرسه مستنصریه دغه نوم وی دا سه وشوره چې خلک راجم کړی یهودیان اعلان یو کوي مال قران نوړی قران چې لراوړل شو نو دا آیات په کم ذکرې غلط ایدیهم په دې کې هو یهودیان تخیری وکنه نو دا یهودیانو چې کم وزیرو دا آیات ته قران کړ قران نو په دې کې مونږ تخیری شوې دي الله تعالی دا سی وکړه الله تعالی ډیر عجیبه ذات دی زبردست ذات دی د بادشاه سره دا وزیر دی خو د بادشاه سره اختلاف راغې بادشاه پولیس د حکم کوي وای نیسی نواز شریف وای نیسی چې کله ونیو نو بس جیل ته واچا او شاته ولا لاسونه اوتړل او لګ واخبار چره به قتل کا او ختم ک دا اعجاز در قران کریم غلط ایدیهم د دیو لالا سنو بن کله شی او وتړل شی او دیو به هلاک او تباش ولعنوا فی الدنيا ولعنوا بما قالوا او لعنت کله شی دی په دیو باندې په سبب دا غوینا باندې چې دی وای بل قالت الیهود ید الله مغلوله دا وینا چې دی وکي نو دا سبب د لعنت در دیو دفر بل یداه بل کلاس د الله تعالی مبسوط اتانی هغه بالکل فراخ دی ينفق کوي په یشا خرج کې الله تعالی څنګه چې وغواړي ولا یزیدن کثیر منهم او خامخا زیات کې ډیر لره منهم د دیونه ما انزل الیک هغه کتاب چې نازل کړی شو دی تا من رب کر تر په طرف سانه طغیان سول زیات کې سرکشي او کبر نو کبر کول د دې څه مطلب دی مطلب د دې دار یهود او نصارا اسیم سرکشو د الله تعالی د دین دشمنانو او کافرانو خو لیکن کله بچی د قران کریم یو یو آیات او یو یو سورت نازلی ده نو دیو به داغینه انکار کو او داغینه به کوپر کو نو غسر کشی او کوپر ورس پر ورس باندې خزیاتی ده والقینا بینهم العداوه والبغض او اچولی د منګه پیدا کړی د منګه د دیو د زړونو پمیند کی العداوه پیدا کړی د منګه دیو پمیند کی العداوه خکار دشمنی والبغض او کینګری بغض د زله الی یوم القیامت تر د قیامت د ورځې پوری د یو بل سره بغض کوي حسد کوي یو بل ته کافر وای کلهما اوقدوا نارا نو کله چې بلکې دی اور لیل حرب د جنگ د لپاره اطفا اهل نو مړ کې الله تعالی اغی لره د مسلمانانو په خلاف باندې چې دی څومره منسوبي جوړی الله تعالی هغه منسوبي خرابې دیوله ويصعون فی الارض فسادا او کوشش کوي په ځمکه کې ګلورانی بل معاصی تفسیر جلالین لیکلی د الله تعالی خلاف کې ګناهونه کوي نن سبا يهوديان مسلمانان ته فسادیان وي مجاهدين ته دهشتګرد وي او فسادیان تخریبکار دیو دي وي ساون فی الارض فسادا والله لا يحب المفسدين والله تعالی مين نه کړي فسادیان سره فسادیان سوک دي او فساد ستوي نو تاسو ته ما په سوره البقره کې الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون دا هغه آیات په تفسیر کې د امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر حواله امام قرطبی رحمت الله علیه او د علامه بیضاوی رحمت الله علیه په حواله باندې تاسو ته ما د فساد تفسیر کړو چې فساد څه ته ویل کی اهل النفاق هم المفسدون فی الارض منافقان مرتدین د پوجانو پولیس فسادیان دیو دی یهودیان فسادیان نیوای سعون فی الارض فساد ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعیم دی آیاتونه کې اوس الله تعالی ذکر کوي دعوت الله تعالی ذکر کوي ایمان او تقوا او دا چې الله تعالی ذکر کوي بشارت اخرویه ولو ان اهل الكتاب کشرت د کتاب ولو امنو ایمان راوړوي تفسیر سمرقندی وای صدقوا بتوحید الله تعالی وبمحمد والقران کدیو دا الله تعالی د توحید تصدیق کړی او د قران او د نبی علیه الصلاۃ والسلام واتقوا او ځان بچ کړی د شرک نه واتقوا الشرك والمعاصی تفسیر سمرقندی دغلی کلی لکفرنا عنهم خامخ لری بکومنګ دیونه سیئات بدید دیو ولا ادخلناهم جنات النعیم او خامخ داخل بکومنګ دی لره جنات النعیم اغه جنتونو د نعمتونو ته الله تعالی وی دغه نعمتونو جنتونو ته لاړ شیته ولو انه مقام التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم دي آیات کې وصلی الله تعالی ذکر کوي چې چا د الله تعالی کتاب نه پیس کړل نو داغي خیرونه او برکتونه وګوره که تورات والو د تورات په وخت کې تورات قانون منلوي او انجیل والو د انجیل قانون او نظام منلی په خپل وخت کې، او د قران والو د قران نظام قائم کړی، اقامو له پزراغلې دي، یعنی د الله تعالی دین به قائمول غواړي. د الله ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه، اقیم الصلاه الله تعالی وي منځو کوي، نو دغه سي الله تعالی وي اقیم الدین، د الله تعالی د دین چیرې د الله تعالی قانون د نافذ کوي. ولو انهم قاموا التوراۃ کچره دیو قائم کړی وي، کدیو عمل کړی په تورات باندې نافذ کړی وي قانون د تورات، ای تورات والو د تورات په وخت کې، ولانجیل او انجیل والو د انجیل په وخت کې، او ما انزل الیهم او د نبی صلی الله علیه و سلم امت قران ناپیس کی او داغي قانون قائم کی په خپل زمانه کې، لا کلو من فوقهم و ما انزل الیهم او هغه کتاب چې نازل کله شو دیو ته من رب من طرف درب دیونه، لا کلو من فوقهم نو خامخه خوراک بکړی دیو، من فوقهم د پورته د دیونه، و من تحت ارجلهم او د لاندې د خپو د دیونه، د دې سمانه ده. تفسیر سمرقندی وی من فوقهم نو مراد چیرې اسمان دی، وخت په وخت باندې به په دوی باندې باران نه اورېدلې، و من تحت ارجلهم د دې نه مراد لاندې ځمکه ده، پسونه او میواجات به خښې وي. که چا په قرآن باندې صحیح عمل وکړه او د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام یې نافذ کړه، وخت په وخت باندې به بارانونه کېږي، په غلو کې په میوو کې به الله تعالی برکتونه واچي، سبزیانو کې. دا تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی ده، غرایب تفسیر هغې بله معنی کړی ده، لا کلو من فوقهم خوراک به کړی وی دیو د پاسره دیونه، و من تحت ارجلهم او د لاندې د خپو د دیونه. څه معنی ده؟ د فوق نه مراد هغه میوې دي چې په ونو کې د پاسه دي. من فوقهم الثمر، و من تحت ارجلهم مراد درې نه من تحت ارجلهم الزرع، هغه فصل تی مراد دی چې لاندې په ځمکه باندې غوړېدلي، اندوانې دي، خربوزې دي، خټکی دي، بادرنګ دي وغیره وغیره، چې په ځمکه باندې غوړېدلي کدوان دي. او من فوقهم نه مراد هغه چې په ونو کې د پاسه کوم غوزان دي، املوکان دي، اناران دي، مڼې دي وغیره وغیره، نو دغه په ځمکه په ونه کې د پاسه غرایب التفسیر دی کنه، غرایب التفسیر ناشنا تفسیر دی. نو هغه په خپله وایي وی الغرائب فيه، الغرائب فيه، الغریب فيه، وی په دې تفسیر کې یو نشنا تفسیر ته وی بل کوم، وی الغریب فيه، وی من فوقهم ما یاتيهم من کبرائهم ومن تحتهم ما یاتيهم من العامه. کچرته قران والا قران ناپیس کی، او تورات والا تورات ناپیس کړی وی، انجیل والا انجیل ناپیس کړی وی، لا کلو من فوقهم د دیو د مشران د طرف نه چې کوم وظایف دیو ته راځي، نو هغه به ورته په خپل ځای باندې راتللې. مشران چې کله نیکان شي او د الله تعالی قانون نافذ کړي، نو تا ته د مشران د طرف نه به څه ملاویږي که نه ملاوي؟ په هغې کې د مسلمان برخه پکی که نه وي؟ اوس خو دغه ټولو غلو نواز شریف او دغسې شیخ ټول دیو خوړلی دی که نه؟ دا خو په مسلمانانو په وینو باندې دا خزانې ګټلی شوي دي. نو که قرآن نافذ شوی وی، نو لا کلو من فوقهم د مسلمانو چې کوم مشر نیکان مشران د هغې د طرف نه مسلمانان ته مسمې لاویدلی، و من تحت ارجلهم من العامه د عام مؤمنان مسلمانان به د یو بل سره امداد کېدلی، او د کشرانو به د مشرانو له څه ورکولی. ولې زکات او صدقې بیا چا له ورکوي؟ و یار د امیر صاحب له دا ویسم چې کونډو یتیمانو له ورکي، داسې وایي که نه وایي؟ من فوقهم ومن تحت ارجلهم، من فوقهم يعني ما ياتيهم من كبرائهم، ومن تحت ارجلهم ما ياتيهم من العامه، غرائب التفسير الغريب فيه دا ناشنا توجيه ده. منهم امه مقتصره باجر ديونا، امه اغدل دا مقتصره حق پرستا درمیانه، يعني مقتصره درمیانه عادله او دغسي انصاف دار حق پرسته، و کثیر منهم او زیات دیونه سا ما یعملون، بد دیغه قانون چې دی جوړی، دیموکراسان چې کم بد دیموکراسان چې کم قانون جوړی، الله تعالی وی ډیر دی جمهوریت وره دی دیموکراسان دی، هغه ډیر زیات بد چیزونه جوړی، هغه به سیمور پسې کیږي. سا ما یعملون، بد دی هغه عملونه چې دغه دیموکراسان او اکثریت والای کوي.